ezali sisu tango ya kolelalela mpo na ekolo te toleli mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe kita mpo na kozikisa misala ya satana moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto kitisa moto loboko na Yahwe ezali ya kosemolama mpo ekolo epambolama mpe baye Kongo bamona nkembo na Yahwe. Sembola loboko tomona kuya na yo kasi na ekolo na biso osala ya minene utayo banda na bato kokokisi nini mpona mboka tomeli na pasi ya mokonzi ya katobandela motonge ekolo elongo na yo tale tuluku ya basomi ya Kongo batelemi mpo na koyamba lipambo likota epai na yo Elonga, elonga.